أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم دجي ننسبك اشدا لبراني آيات ملوى دانو يوصلون ونسمنا مبر آياتي فسورة بقرك دا جا ربط تا ما قبل سر دا دی ربط تڑاو تا ویلکی دا قرآن کریم خبری گرده لکه دا زنزیر کڑی یو پا بلکی ایڈی یو پا بلکی ایڈی دا سی بیا نظم خبری نجی لکه یو سری چ او چ بو کی وای پرکی وای وای وای خبرو کی بیا بلو کی بیا بلو کی دار کم آقا خلق وی دا و آقا بیا سی سر لی و دا قرآن کریم چه هر آیات ویلکی جد از تا مر برا مر ربط ورتوای ربط منا تڑاو دا جا تڑاو دا غصرت سر وس دا مخ کی گزشتہ چ مشتیس کرون ختم کړل دا دغه یهودو د دې سلویشت قباحت معنا سلویشت معاملې ذکر شو په دې کې یو ډیر شته غو نه قدر د دې شناعات قباحت او سمخ کی انعامونه الا پر ذکر کړي وو خو هغه معامله والا و ازما هغه غټ غټ انعامونه او ستاس دا دونه پر لبسې بدی مدا ته پر دوور دا د دې معاملې چ خلاص شولې نو د دې څلوېشت قباحت معنا دا څلوېشت معاملې چې تیرې شوې دلته څه پېښېږي ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو رقم جلتنګي پېښېږي چې معنا خو زه دغونه دعوت کوم دغسې حق پیغام لکه قرآن ما را وړی دی او دی د دې په مقابله کې دغونه شناعت قباحت لري چې سړی یې په یادولو شرمېږي د خدای سره ما مخامخ کې چې وی وینه اوس دا خبره د کړو خدای بدن لري خدای جسم دی چې وویني یا چې د خدای خبرې زه په خپله واورم نو د آخري کې دغه خبره راوړې وه نو د دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه د تنګېدو د نبي علیه الصلاة والسلام د پریشانۍ دپاره دغه آیت کریمه الله راوستې دې ته نو تسلیت وایي لکه چا چې مړی څه وي بره وایي موږ وایي ښه دي په تا ته به ورسو تسلیت و تعزیت به وشي الله عز وجل د نبی علیه الصلاة والسلام تسلیت کی پښتانه ورته وایي وایي د زړه ډاډ به وشي زړه به نو کوي آرام شي الله پیغمبر ته د زړه ډاډ ورکوي او څنګه ورته وایي انا ارسلناک بالحق انا بشکر مشکو ارسلنا موږ دې ژله کته بالحق په حق پیغام سره تا ته زړه ولې تنګ دی چې د نه ومنې دی دومره څلوېښت کې بدی لري نو الله پاک ستا په پیغام کې شک دی ستا په پیغام کې بدی نشته اوس د مثال په توګه یو سړی بل ته حقې خبرې کوي کوي کوي هغه یې نه مني نو د دې نه منلو خو معنا دا نه ده چې ستا خبرې غلطې دي ستا خبرې سمې دي چې دی نه مني خو دی غلط دی نو ته ولې زړه تنګي کوې چې دا زما دونه حقې خبرې او دا دونه زیار او زحمت زه کاږم او دی یوالس ورته نه اچي الله ګوره دلته څنګه وایي انا بے شک موږ چې دا د شک وباسه چې ستا په پیغام کې به شک ستا په خبرو کې به شک دا په والله حق کې دا خبرې انا موږ ارسلنا موږ لېږلې کته بالحق په حق پیغام سر حق پیغام چې دی هغه د قرآن څنګه مو لېږلې بشیرا په داسې حال کې چې ته زیری ورکوونکی یې ونذیرا او په داسې حال کې چې ته بیره ورکوونکی یې ته خلکو ته بشارت ورکوې وکم چاته براو هر چا چې زما دغه پیغام را سره او منی د قران سر تر پای پوری واغته د جنت زیری دی، واغته د حر او د غلمان زیری دی، واغته د الله عز وجل د جدار زیری دی. الته به د جنت شراب او د عسل او د شدو او د اوبو د جیو د ولو زیری دی، درخت دی باغونه دی د جې سره زیری ته بیانې. زیری موږ په پښتو کې هغه خبر ته وایي چې خلک په خوشاله سي، نه وایي زیری مې در باندې پلانې پلانې کار وسي. الله وایي ته خو بشیر یې، هر مؤمن ته چې دا حق خبره ستا هغې مانې ته زیری پرکوې چې زیری مې در باندې جنت ته ځي. هغه قصص هېڅ په یاد نه ده چې نبي علیه السلام ورته څوک جنتي ګوري دا سړي ته اوس دا خوارازي ورته وګوري بس دا خو دا زیری دی د جنت. و نذیرا او بیره ورکوونکی، نذیر بیا هغه چا ته ویل کېږي چې بل څوک بیره یې چې په خدای کې دې پرېږده، که دې پلانې کار وکړي پلانې به داسې درسره وکړي. نو نبي علیه السلام بیا و هغه چاته چې دغه پیغام د پیغمبر چې دا قرآن دی چې نه مني هغو ته بیا بیره ورکړې ده. نو یوه خبرې ته به تاسې متوجه یاست، طالبانو نذیر ترجمه داسې مه کوئ په نصیحتو په دې کې چې الم یاتیکم نذیر، آیا تاسو ته یو بیرېدونکی نه و راغلی؟ الم یاتیکم نذیر بیرونکی، د بیرېدونکي و د بیرونکي د دې په دا پښتو کې هم باید انسانان فرق وکړي. متعجز هغه د نذیر بیرونکي دا نه معنی بیرېدونکي، په خپله خو پیغمبر علیه السلام بیرېدی، خو وظیفه یې دا نه ده چې دی معنا بیرېږ بس په دې د اخلاص شو. بیرول د وظیفه ده، بل به بیره یې چې دغسې دوژخونه دي، دغسې ماران دي، دغسې لړمان دي او دغه رکب تکلیفونه دي. نو الله وایي ما ته په حق سره لېږلی حق پیغام یې درکړی دی، او څه شي ورسره کوي؟ بشارت هم ورکوي خلکو ته، زیری او انذار هم ورکوي بیرونه، و نذیرا بیرونکي. ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، ولا تسألوا ستاسو پوښتنه نه کول کیږي عن أصحاب د خاوندانو څخه الجحيم د دوژخ، دا دوژخ ته چې ورلویږي د دې څخه ستاسو پوښتنه نه کیږي ښه دا دونه مخلوق دوژخ ته ولې ولاړې؟ دا ګرده ستا د لاسه ولاړې. د دې پوښتنه که ستا څه کې دا ستا زړه به تنګ وای، بره به ته څه رقم وای، نو دقت ته موږ چې دیغ بولو بره به دقت تا ته پېښېدلی چې دغه نه نصیحت مې مو کوي، درویشت کاله مې بیان وکړي او داسې حق په خبرې مې راوړې، چا ونه منلې دا خلک چې دوژخ ته ځي نو زه به څه کوم؟ الله وایي دوژخ ته ځي د خلکو پر چا مو خدای دې مرسې، خدای دې در توره تیر کړي، تا خپل کار وکړي. نه دې خبره باچله کړې، د خبره دې څه رقم ده؟ ارسلناک بالحق. او نه دي پټه کړې ده بشیرا و نذیر، ام بشیر وي ام نذیر وي، دا نو چې بیا دا یې باره مني جنت ته ځي، دا خو جلا خبره ده. یا یې دا بله ډله نه مني دوژخ ته ځي، په دې ستا څه؟ دا خو د ده خپل کار دی چې د دوژخ لارې خوښه کړې ده، په دې کې ته خو ابدي پر څه شي باندې د آیات په مضمون تاسې اوس پوه شوست چې دا یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلیت ورکړي. الله چې ته بالکل ډاډه اوسه، دی دې نه راوړي ایمان، په دې باره کې ستا څه پوښتنه نه کول کېږي. په مضمون کې دای سپوږی اوس چې کوم کافران په دنیا کې دی دوژخ ته بیا ځي، الله یې زموږ څه پوښتنه کوي؟ پوښتنه نه، الله پاک د نبی علیه السلام څه کوي، نه د بل نبی څه کوي، نه زموږ څه کوي. داسې پوښتنه به خود اوسي چې تاسې ته دین نه ورسېدلی، دی چې وایي چې ما ته دین نه ورسېدلی، زه به ورته هم تا ته د اخبار د کاغذه څخه یې ونسه، تر مجلې پورې راسه، تر اخباره پورې راسه، تر ویډیو پورې راسه، تر میراپه پورې راسه، تر سپیکره پورې راسه، به دا یو غږ دي وتل، به دا بل دی ننه وتل. داسې څوک پر مځکه نه دی پاته چې ده ته د حق پیغام نه رسېدلی، دا چې دی نه مانی ته بزاري ورته کوي، نیمانه نه راوړي، په دې باره کې ستاسو پوښتنه کله کول کېږي؟ دغه تور دي ولا تسأل، ته نه سوال کړی کېږي. دغه رقم امت هم د پیغمبر دا خبره متوجه ده، عن اصحاب الجحیم، د خاوندانو څخه د دوژخ، چې دی نو دوژخ ته ولې ځي؟ بالکل دې ولاړ شي. دا مضمون پر ریاضې باندې خلاص شو. دا د یو سلو نو نه سمایت، یو سلو شلم آیات ته چې راسي د دې ربط د ما قبل سره څه دی؟ ربط یې دا دی چې نو نتیجه چه شي سول سی نتیجه د خبرې باید موږ معلومه کړو چې انجام څنګه خبره راوځي. څلوېښت قباحت خواجه بیان شو، ورسول علیه السلام ته تسلیت ورکول شو. د دې نتیجه بیا دا ده چې دغه څلوېښت سوره قباحاتو اصلي خلاصه دغه ده چې د ده د ایمان امید وکاږه. خبره دغه ده که په دغه نیت ته تبلیغ کوي چې یهود به ایمان راوړي، نصارا به ایمان راوړي، الله وایي دغه امید ځینې قطع که قطع د امید شوه. نو د ګرده ما قبل دا څو سبقه چې ویل شوي دا څلوېښت قباحته چې پکې تېر شوه، او په هغه قباحت کې به اکثر وخت سوالونه او جوابونه هم پکې راتله. دا چې تېر شوي دي د ګردو نتیجه او خلاصه د کلام یې څه لکه یو څوک چې چاته په مرکه ورغلي بارونو بس ته شپه خبرې سره وسي، تر درو بجو سره ناستي چې راوالایږي باره وایي د خبرې خلاصه نو راوباسي. خلاصه یې څنګه سوې؟ باره یې ورته خلاصه نو دغه ده چې نیم منې در ځي،

دا د خپل خبره چاته کې نبی علی السلام تیر شوې تور ته وایه ورته ان هدى الله هو الهدى ورته دا خبره نو بلابسی لکه چې زما جن د ترقی جن د زما خبره و منه در سره ورته ان به شک هدى الله هدایت الله چې دی هو دغه الهدى هدایت چې الله ما تر لې د ترقی پیغام دغه ویستغه ولکه و منه بلای تر اشی چې بوله دغه صاحب خبره ورته د شک و بس ورته ان به شک خود الله شوند الله چې د ما چې کوي چې د قران دی هو دغه الهدى هدایت بل هدایت زه په دې کې نه منم چې بار او آیا دنیا پر کوم آل روانه ده ته پر کوم آل روانه پر آر آل چې دنیا روانه ده هدایت ده په دغه قران کې هدایت دغه څه خبره او خلاصه ک ګوره دا جواب وروښاو چې د دې په مقابله کې ستا خبره باید صفای چې بس ستا هدایت تفصیله که چې ما ته کوي ما ته مرشه زما هدایت ما د قران غزما ده پاره بس دی پس اختار و پی اختار تا غوژ و نسی ولا این تبعت ولا این پج شرط اتبعت که تتابع داری و که محمد علیه السلام اهواهم د دې د خواهشات دې چې کوم خواهش غوښتنه لري چې تابع داری و که څو وخت بعد الذي بعد ورست الذي تر هغه خبرې جاء چرا تک کړی دي که و تا ته هغه خبرې چې هغه نو ده من العلم ده علم څخ علاوه خو ما تا ته علم درک چې دا دغه څه خبیث قوم دي دا دغه څه بد خلک دي ښه خبره نه غواړي تا د ځان تابع کړي نو ګوره په ښه غواړي واوره که تا د دې متابعت وکړي ما لکه من الله من ولي ولا نصير ما نسته لکه تا لرې من الله د الله د طرفه من ولي هیڅ دوست ولا نصير نه کومه کې الله وایي بله زما وستا قرب چدی اگر رابطه و محبت چدی اگر سر قطع زده قصیر چه ادا پر کاش کشی بالا می مده دوستی نو بیا اخلا نزما کو مکس تاثر در سرات دا خبر چار تکی دا الا پخر رسولو تکی خاتم النبیین تکی وی که ولاره دا خبر جور سر و من پیوا خبر کی دا دا دا خبر سی تعبیر پچاو کی احواهم دا دی خواهشات دلته یو سوال واردېږي چې نو یهود خو تورات ستا څه غواړي انجیل در څه غواړي دا اوس خواهشات دي دا خو د الله خبرې دي ته یې خواهشات بولي بولي الله وایي وایي نو د دغې خو منسوخه سو یو حکم چې د اسمانه نازل سوی منسوخه سي او خلک یې لا نفس یې لکي بری نوم د خواهشاتو دي بابا خو الله وایي دا منسوخه دي کېدای شي په خبره ته پوهېږي چې یو نسخه ډاکتر منسوخه کې مریض لا تر لکې نیولې چې بیا زه نه پرېږدم نو خو ډاکتر برام ته شروع راته نو خپل پسر کارونه کوي چې هغه یې هغه کوه زه زما خبرې نه مانی دی نسي ورته ویلی دا نسخه به چا ده د ارونګه چا پټ کړي هغه وایي خو زما د خو ما منسوخه کړې ده بله مخور ته ورته جغېدلی نو خو ته به نندره خو ته سره سړی په دغه یې د دوی د جنه څخه تعبیر په چا وکړي په اهوا اهوا د زړه خواهشه شاید د شیطانی خواهشاتی نو الا اوس هغه ما منسوخه کړی دی نو کا منسوخه سوی نی هغه زه ته تحریف کړی دی د دې پر ګرد غشتره د احوانم کښه شو احوا د زړه به زه غشتنی نو کدا یې صدا ټول جزئیات ته د سیمه ته وجه سوی است او الا څنګه په کلکه لا جګړی ولا ان تبعت کچیر ته تابع داری وکي احوا هم د دې د غشتنو د دې د روشن فکری چې تاسو غواړئ چې بل به تر روشن فکر چې ته به تر کی وکي د اسمان او بیخته به تخیجه بعد ورست ال دې تر هغه جاء چې راته کړی دی کو ته من العلم د علم چې تاسو کوم علم الا ما در کړی دی د علم سربیره ته د دې د خبرو تایید کړي مالک من الله ما نستلك تعالر من الله دا لا طرف من ولين هيتس دوست ولا نصير نكومكي نو چدا دا رسول فبارك ادا لا پاک دا غسيو سخت حكم دي نو دا جمولي صاحب دا شيخ صاحب دا سوزازه صاحب دا پاره بت څنګه حكم شاغد يهود د نصارى او پر پلا باندې د سختون ورکی دا غ په خوای هغه ته بنا لا پاک بار به عفق هیچ پیغمبر ته دا خطاب کی او بل دا خبر مشتره او شو ول چې د دوی رضا دا در محل شي پر معلق محل معنا چې اکر کیژنه د در رضا تر چا معلق ده چې ته متابعت دې د چا و کې د جن و کې حتا تتبع ملتهم نو دا خو امکان لري چې مؤمن دې مؤمن ځان ته وای او بیا دې کافر خبر خوشي بیا دې کافر دې ملت د جن متابعت کوي خصوصا د پیغمبر علی السلام په شان ولې د پیغمبر په شان کې الله پاک ګارانټي ورکړي چې تاسو زه راضی یم ولسوف يعطيك ربك فترضى واخد حسرت خمزداد چې الله پاک یې زچ تاول چې بس ته بالا پر هغه رقم دې راځي کوم او نبی علی السلام ورز درا وخت بالا کر راځي سم چې اوم کې په دور رخ کې الله وعده ور سره وکړه چې ته چې غواړې زه به هغه درکم چې تاول بس دغه نه خوشاله کوم پیغمبر امت ته زیری ورکړي ولدا الله امر خو ویني